η καρδιά μου πληγωμένη σ' αγαπά να ραγισμένη. Μυστικά ναι βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα μα σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα μα σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. ברחוב את עוברת, את שוקה כמו אש בוערת. לא ידעת עד כמה אהבתיך. והיום עוצם עיניים מתחנן להיות בשניים. ובליבי, ובליבי, את בליבי תמיד שוכנת. אנא אמרי והלב בי צוחק. אנא אמרי לי אבדיך וקולי רועד. אנא אמרי לי אבדיך והלב בי צוחק. אנא אמרי לי אבדיך וקולי רועד.